tobie lekcje z bałut, jak lubisz dialekt. Pokaż mi, że do myślenia też masz talent. Zadanie jest proste, zastanów się synu i znak do słowa zajęliście 10 synonimów. 10 różnych słów mówiących to samo, jak pożyczyć ci słownik, z góry mówię słabo. W szkole, po szkole, pod szkołą alkohol. I co, zamieniłeś się na rozum z głupotą? Za niewiedzę ciebie wskazuje na mękę. Kara 10 ciosów kliniką w rękę. 10 uderzeń, nie wiem jak wytłumaczyć. 10 uderzeń od każdego z graczy. Chuj na to kładę, bo wiem, że dasz radę. Kara może duża, lecz proste zadanie. Jak boisz się kary, a zawaliłeś już, cofnij się teraz o 10 pół. Finally expands again until you are totally surrounded by musical sound. Znajdź 10 synonimów do słowa zajebiście lub przyjmij 10 uderzeń linijką na rękę. Zamiast turbolinijki możesz przenieść się o 10 pól wstecz.